मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए और त्रिमुनि जो वैयाकरण महर्षि पतंजलि कात्यायन और पाणिनि जी इनको प्रणाम करते हुए इनको स्मरण करते हुए आइए हम प्रथमावृत्ति आरंभ कर रहे हैं। आप सभी का प्रथमावृत्ति के पाठ में स्वागत है। और हमारा जो प्रसंग चल रहा था वो वातन युवती ही की सिद्धि करनी है और ये जो है स्थानांतर दमह 149 है। इस सूत्र पर हम चक्र रहे थे कि प्रसंग सती सदृशतम आदेश स्यात्। प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश होता है। तो इस पर हमने वतंडी चासो युवती चैती वातन युवती है वातन युवती ही तो वतंडी चासो युवती च तो वतंडी सु युवती सु और इसमें पोटा युवती स्तुक कतिपय धेनु वशा वे हदस्करी प्रवक्ति श्रुति अध्यापक दूसरे जाति जो है इससे जो है समास हो गया ये बता दिया था आपको। और इस स्थिति में मैंने सुपकृत समासास्ता सुपधातु प्रातिपदि कहो और लोप हो गया है वतंडी युवती ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय किसे कहते हैं तो समानाधिकरण सुमंत्र कहा था ना जी तो तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय यहां तक हमने बता दिया था। वो वतंडी युवती रहा इस स्थिति में हम चर्चा कर रहे थे पुंबत कर्मधारे जातीय देशीयेषु कि ये पुंबत करता है कि कर्मधारे मतलब कर्मधारे समास में या जातीय कर्मधारे समास में और जातीय और देशीय ये प्रत्यय के परे से पुंबत करता है। भाषित पुंसक स्त्री शब्द को पुंबत करता है तो आइए ये मैं आपको पहले भाषित पुंसक किसका नाम है इसमें जो अनुवृत्ति आ रही है इसमें जो स्त्रिया भाषित पुंसकादनु इसकी अनुवृत्ति आ रही है ये 6333 नंबर सूत्र से तो मैं आपको भाषित पुंसक समझा रहा था कि भाषित पुंसक क्या है। भाषित पुंसकादनु जो है तो भाषित पुंसकात और अनुम जो है तो भाषित पुंसका और अनुम भाषित पुंसका जो है पंचमी है और अनुम जो है अनुम जो है यहां पर लुप्त सत्यंत है लुप्त सत्यंत निर्देश है तो यहां पर भाषित पुंसकादनु जो है तो इस पर हमने बताया था कि भाषित पुमान यस्मिन अर्थे इतना हमने बता दिया था कि भाषित पुमान यस्मिन अर्थे तो यस्मिन अर्थे पुमान भाषित जिस अर्थ में पुमलिंग को कहा है जिस अर्थ में पुमलिंग को कहा है उसको कहते हैं भाषित पुंसक तस्मात भाषित पुंसकात् यह भी समास है। तो भाषितः पुमान यस्मिन् अर्थे, तो हम अर्थ बता रहे थे आपको कि कोई भी शब्द जब हम बोलते हैं तो उसके पांच अर्थ हैं, पंचकम प्रातिपदिकार्थ। कुछ कहते हैं दो है, कुछ कहते हैं तीन है, कुछ कहते हैं चार है, कुछ कहते हैं पांच है। तो हमने आपको प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा पर हमने बहुत ही विस्तृत चर्चा की थी, आगे फिर आएगा फिर चर्चा करेंगे। तो पांच है प्रातिपदिक के अर्थ, सत्ता या प्रवृत्ति निमित्त, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक। तो द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक, ये जो अर्थ का बोध होता है किसके कारण, जब तक किसी भी वस्तु का अस्तित्व न हो तब तक न वह द्रव्य रूप अर्थ का बोध हो सकता है। अस्तित्व मूल है, अस्तित्व होगा तभी वह द्रव्य रूप में प्रयुक्त होगा, अस्तित्व होगा तभी वह कारक रूप में प्रयुक्त होगा, अस्तित्व होगा किसी भी चीज का जब अस्तित्व होगा तभी वह हम आप उसको संख्या इत्यादि माने लिंग संख्या कारक इसमें प्रयुक्त कर सकते हैं। यदि सत्ता ही न हो, प्रवृत्ति का निमित्त ही नहीं हो, कोई भी शब्द माने कोई भी शब्द किसी भी अर्थ में प्रयुक्त होता है तो जिस अर्थ में प्रयुक्त होता, मतलब गौ शब्द है या स्वाति शब्द है या वसुधा शब्द है या कोई भी वासुदेवन जी है आनंद, कोई भी शब्द ले लीजिए। तो हमने कहा वसुधा, तो वसुधा शब्द वह जो पढ़ने वाली जो है जो अर्थ है जो पदार्थ है जिसका नाम वसुधा है, तो उस वसुधा शब्द की प्रवृत्ति उस अर्थ में है। तो उस जो अर्थ है उसकी सत्ता ही यदि मौजूद न हो तो फिर वसुधा शब्द उस अर्थ को कैसे कह सकता है। तो प्रवृत्ति निमित्त का मतलब हुआ कि प्रवृत्ति का जो निमित्त माने कोई भी शब्द किसी अर्थ में जो प्रयुक्त होता है वह किसी कारण वशात होता है, उस सत्ता के कारण होता है। तो सत्ता कहिए या प्रवृत्ति निमित्त कहिए, एक ही मतलब है दोनों का। तो प्रवृत्ति निमित्त भी जो है अर्थ है प्रातिपदिक का। हमने वसुधा कहा तो वसुधा का जो सत्ता है जिसका नाम वसुधा है उसकी जब तक एग्जिस्टेंस नहीं होगा तब तक उस वसुधा शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता उसके लिए। ऐसे ईश्वर शब्द है, ईश्वर का यदि ईश्वर जो अर्थ है उसकी सत्ता यदि न हो तो ईश्वर शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता, उस शब्द के लिए प्रयुक्त ही, उस अर्थ के लिए प्रयुक्त ही नहीं हो सकता। तो सत्ता होना जरूरी है। ऐसे ही आत्मा है, आत्मा शब्द जीवात्मा परमात्मा दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। जीवात्मा यदि जीवात्मा ही न हो तो फिर वह जीवात्मा की ही सत्ता न हो, यदि भ्रांति हो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो यदि जीव की सत्ता ही न हो तो फिर वह जीव शब्द उस अर्थ के लिए प्रयुक्त उस अर्थ में कैसे प्रयुक्त हो सकता है। तो प्रवृत्ति का निमित्त जो सत्ता है, सत्ता का रहना जरूरी है किसी भी चीज में। यदि जगत की ही सत्ता न हो तो फिर यह जगत शब्द उसके लिए प्रयुक्त कैसे हो सकता है। वैसे नवीन वेदांति जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो है कि भाई ये दो तरीके का होता है, एक पारमार्थिक होता है एक व्यावहारिक होता है। परमार्थतः जो है यह जगत जो है मिथ्या है परमार्थतः, परंतु व्यवहार में यह सत्य है, ऐसे चीज को अर्ध सत्य कहा जाता है। तो नवीन वेदांती जो कहते हैं कि भाई ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो इसमें वो व्यवहारिक जगत में तो मानते ही हैं सत्य, परमार्थिक जगत में नहीं मानते हैं। परंतु वैदिक धर्म जो है परमार्थिक जगत में भी उसको जीवात्मा को जीवात्मा ही मानता है और परमात्मा को परमात्मा ही मानता है। वेद में यही है, द्वा सुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिषद सुजाते तयोरन्यः पिप्लम स्वादवत् न स्नन विचाकर्षित, बोल रहे हैं कि एक वृक्ष है समानम वृक्षम, एक वृक्ष है, एक ही वृक्ष है, समान वृक्ष है, उस पर दो पक्षी बैठा हुआ है, उसमें से एक जो है अन्न को खा रहा है, उस पीपल वृक्ष पर जो फल है उसको भोग रहा है, दूसरा देख रहा है, वो भोग नहीं रहा, बिना भोगे ही देख रहा है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि इस ऋग्वेद का मंत्र है कि ये उपनिषद में भी आया है, स्पष्ट है कि तीन की सत्ता है, जो भोग रहा है वह जीव है, जो देख रहा है वह आत्मा परमात्मा है, और जिस चीज को भोग रहा है वह प्रकृति है। तो ईश्वर जीव प्रकृति वैदिक यह सिद्धांत है, ईश्वर जीव प्रकृति यह वैदिक सिद्धांत है, यही नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम, आप लोग को सबको ये मंत्र याद होगा, ईशोपनिषद का पहला मंत्र है, यजुर्वेद का 40वां अध्याय का पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधा कस्यचिदनम। अब यहाँ पर इसी मंत्र को देखिए, इसी मंत्र में आप जब जगत तेल बुद्धि लगाएंगे, गंभीरता से देखेंगे, तो तीनों का इसमें जिक्र है। बोल रहे हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो ईशावास्यम ईश्वर से आच्छादित है, तो एक तो सत्ता ईश्वर की हो गई, तो ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर से ढका हुआ है, क्या इदम सर्वम, क्या जगत्याम जगत, इदम सर्वम जगत, तो दूसरी सत्ता जगत की हो गई। अर्थात वेद दूसरी सत्ता जगत को भी मानता है और एक सत्ता ईश्वर को भी मानता है। फिर बोलते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिता, तेन त्यक्तेन भुंजिता, तो उसके द्वारा त्यक्त जो है, या उस परमात्मा के द्वारा त्यक्त जो पदार्थ है उसको भुंजिता, त्यागेन त्यक्तेन त्याग पूर्वक भोग करो। तो इसमें भी यही कह रहा, तेन के द्वारा परमात्मा को कहा जा रहा, त्यक्तेन के द्वारा त्याग पूर्वक भोग करो। भोग किसको कहा जा रहा कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, यदि जीवात्मा की ही सत्ता न हो, जो कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वाले कहते हैं कि यह है ही नहीं, तो फिर वह परमात्मा किसको कह रहा है कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, मैंने जो इस संसार को, संसार में रहते हुए भी जो हमने छोड़ा है, त्यागा हुआ है इसको, इसको तो उस परमात्मा के द्वारा त्यक्त जो पदार्थ है उससे भोग करो, या त्याग पूर्वक भोग करो, दोनों प्रकार का अर्थ हो जाएगा। मां गृधा का सिद्ध, लालच मत करो, किसको कर रहा लालच मत करो, जीवात्मा को कर रहा। तो ये ईशावास्यमिदं सर्वम जो है, यह पहला मंत्र ही ये बता रहा है कि जो है ईश्वर की भी सत्ता है, जीव की भी सत्ता है, और प्रकृति की बने संसार की भी सत्ता है, और सभी उपनिषद का जो मूल है वह ईशोपनिषद है। तो ध्यान में रखिएगा, सबका मूल, सबका जड़ जो है, रूट जो है वह ईशोपनिषद है। तो जो रूट होता है उसी को ध्यान में रख करके ही अन्य जो शाखा है उसका, उसकी व्याख्या की जाती है। तो सभी उपनिषदों का मूल जो है ईशोपनिषद है। आप देख लीजिए, ईशोपनिषद साक्षात बता रहा है कि ईश्वर जी प्रकृति अलग अलग है। और भी बहुत सारे उपनिषद है, छांद उपनिषद, सभी उपनिषद जो है यही बताता है कि ईश्वर अलग है, जीव अलग है, और प्रकृति संसार अलग है। तो आइए अब अपने प्रसंग पे आते हैं। तो भाषिता पुमान यस्मिन अर्थे, जिस अर्थ को लेकर के पहले शब्द जो है पुमलिंग को कह दिया हुआ हो, तो उसको भाषित पुंसक कहेंगे। तस्मात भाषित पुंसक का पंचमी तत्पुरुष समास हो गया, मैंने सॉरी बहुव्रीहि समास हो गया, कि भाषित पुंसक शब्द से उत्तर, भाषित पुंसक शब्द से उत्तर ये हुआ। तो यहां पर हम जैसे तटह तटी तटम, तटह तटी तटम ऐसा आपने कहा, तो तट का जो अर्थ है, तटी का भी वही अर्थ है, तटम का भी वही अर्थ है। तो तटत्व धर्म को लेकर के यस्मिन अर्थे, जिस अर्थ में पुंगलिंग को कहा है, तटत्व अर्थ में ही तटह पुंगलिंग को कहा है, तटी स्त्रीलिंग को कहा है, तटम नपुंसकलिंग को कहा है। तो भाषित पुंसक का मतलब हुआ कि जिस अर्थ को लेकर के, जिस अर्थ में पुंगलिंग को कहा है, वह अर्थ हो गया भाषित पुंसक, वह अर्थ हो गया भाषित पुंसक। समझ गए जी? क्या बताया? हमने कहा ततः तटी तटम, ततः पुंलिंग का प्रयोग किया, तटी स्त्रीलिंग का प्रयोग किया, तटम नपुंसकलिंग का प्रयोग किया। तो किस अर्थ को लेकर के ततः तटी तटम का प्रयोग किया जा रहा है? उस तटत्व अर्थ को लेकर के, तट की जो सत्ता है, किनारे की जो सत्ता है, उस तटत्व सत्ता को ही यहाँ पर धर्म कहते हैं। तटत्व जो है, तटत्व तट का जो होना है, तटत्व जो है, तट की जो सत्ता है, उस अर्थ को, उस अर्थ में पुंलिंग को कहा है तटह शब्द। तो उस अर्थ, तो वह अर्थ जो है भाषित पुंसक हो गया, वह अर्थ हो गया भाषित पुंसक। समझ गया जी? कुछ समझ में आ रहा है? स्वाती जी समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? जी आ गया। हाँ, अब एक और उदाहरण दे रहा हूं। जैसे दर्शनीय भार्या, क्या उदाहरण हमने कहा? दर्शनीय भार्या। तो दर्शनीय भार्या, एक है दर्शनीय पुंलिंग में, दर्शनीय स्त्रीलिंग में। तो दर्शनीयत्व जो है धर्म, दर्शन का होना, दर्शन के योग्य का होना, तो दर्शनीयत्व अर्थ को लेकर के, दर्शनीयत्व धर्म को लेकर के क्या है, यह दर्शनीय शब्द का प्रयोग पुंलिंग में किया जाता है। तो वह जो अर्थ है वह भाषित पुंसक है। दर्शनीयत्व अर्थ को लेकर के वह माने दर्शनीय भार्या में जो है, दर्शनीय भार्या में प्रयुक्त जो स्त्रीलिंग शब्द है, दर्शनीयत्व को लेकर के, दर्शनीयत्व धर्म को लेकर के दर्शनीय रूप में पुंलिंग में भी कहा जाता है और दर्शनीय स्त्रीलिंग में कहा जाता है। इसलिए भाषित पुंसक जो हो गया वह अर्थ हो गया, वह धर्म हो गया। सभी को समझ में आया जी? अच्छा जी, अब जो है वह जो अर्थ है भाषित पुंसक का, जो अर्थ है धर्म है, उसका जो प्रतिपादक शब्द है, उसका जो प्रतिपादक शब्द है वह भी भाषित पुंसक है। उसका जो प्रतिपादक शब्द है वह भी भाषित पुंसक है। तो दर्शनीयत्व अर्थ जो है, या तटत्व जो अर्थ है, तटा तटी तटम में तटत्व जो अर्थ है, या दर्शनीयत्व जो अर्थ है, उस दर्शनीयत्व अर्थ या तटत्व जो अर्थ है, उस अर्थ का प्रतिपादक शब्द कौन है? दर्शनीय शब्द है कि नहीं? दर्शनीय यह जो शब्द है, यह जो प्रातिपदिक है, उस दर्शनीयत्व का प्रतिपादक है कि नहीं जी? तो दर्शनीय जो है यह भी भाषित पुंसक हो गया। दर्शनीय जो शब्द हो गया यह भी भाषित पुंसक हो गया। तट जो शब्द हो गया यह भी भाषित पुंसक हो गया। समझ में आया जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? अजी बोलो, नहीं समझ आया तो फिर समझाऊंगा। अजी आप लोगों को समझ में आया? गुरुकुल वाले को समझ आया? आया। चलिए आगे चलते हैं। तो भाषित पुंसकाद नू जो है ये पूरा एक साथ लुप सच्चिक सच्ची विभक्ति का लोप किया है यहां पर ऊंग। तो अर्थ क्या हो गया? भाषित पुंसक से परे भाषित पुंसक से उत्तर अनुंग, अनुंग का मतलब है न उंग अनुंग, नहीं तत्पुरुष समास है, न उंग अनुंग। तो यहां पर भाषित पुंसकात और अनुंग, यहां पर क्या बोलते हैं कि भाषित पुंसकात अनुंग में जो है न उंग अनुंग, तो भाषित पुंसकात अनुंग, भाषित पुंसकात अनुंग। तो यहां पर पंचमी विभक्ति का लोप हो जाना चाहिए था, जैसे आप किस कोई भी समास करते हो वतंडी चासुति चत, वहां पर आपने सु सु का अंतर्वर्ती विभक्ति का लोप कर दिया। ऐसे ही पल है कि भाषित पुंसकात जो है भाषित पुमान यस्मिन अर्थे, सह अर्थ भाषित पुंसक और तत् प्रतिपादक, तस्य अर्थ से प्रतिपादक यह शब्द सोपी भाषित पुंसक, तो ये तस्मात् भाषित पुंसकात। अब भाषित पुंसकात का अनुन के साथ जब समास है, अनुन के साथ है, तो वहां पर जो है विभक्ति का लोप हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? वो तो सुपो धातु प्रातिपदिक हो, इससे पंचमी विभक्ति का लुक प्राप्ति है, धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक हो जाता है। तो भाषित पुंसकात अनुंग जो है ये प्रातिपदिक हो गया, तो इसमें लुक हो जाना चाहिए था, तो क्यों नहीं हुआ? तो निपातनात् अत्र अलुक भवती, निपातन से यहां पर अलुक हो गया, माने जैसा है वैसा ही रहने दिया, बस निपतित कर दिया उसको, लोक लोप नहीं किया। तो अर्थ क्या हो गया? भाषित पुंसक शब्द से उत्तर उंग रहित यह हुआ, माने भाषित पुंसक से उत्तर न किया हुआ उंग, माने उंग एक प्रत्यय है, तो भाषित पुंसक से उत्तर उंग रहित जो स्त्री शब्द है उसको उम्मत होता है। तो यहां पर आइए देखिए, अब इसमें अर्थ जो करते हैं हमने, इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ ये होगा कि भाषित पुंसक शब्द से उत्तर उंग वर्जित स्त्री, अनुंग जो विशेषण है स्त्रिया का, अनुंग जो विशेषण है स्त्रिया का, तो भाषित पुंसक से उत्तर उंग वर्जित स्त्री, उंग भी उंग जो प्रत्यय है वह भी स्त्रीलिंग में है, स्त्री अर्थ को बताता है, परंतु तो उंग वर्जित स्त्री होना चाहिए, माने उंग को छोड़कर के गिंप गिन गिस इत्यादि कुछ भी हो, परंतु तो उंग नहीं होना चाहिए, उंग प्रत्यय नहीं होना चाहिए। तो भाषित पुंसक शब्द से उत्तर उंग रहित स्त्री, उंग रहित स्त्री के स्थान में उंग जो स्त्री है उसको पुमलिंग पुमवत होता है, उस स्त्री शब्द जो है स्त्रीलिंग जो शब्द है उसको पुंबत माने पुमलिंग के समान भाव हो जाता है, पुमलिंग के समान वह हो जाता है, वह पुमलिंग के समान होता है, माने वह स्त्रीलिंग शब्द जो है उसको पुंबत भाव हो जाता है, पुमलिंग के समान उसका प्रयोग हो जाता है। कब? कर्मधारय जातीय देशीयेषु, माने कर्मधारय जातीय देशीय जो बताया था, माने कर्म कर्मधारयश्च जातीयश्च देशीयश्च इति कर्मधारय जातीय देशीया तेषु कर्मधारय जातीय देशीयेषु, ये हमने जो है इतरेतर योग द्वंद हमने बता दिया था आपको। तो क्या अर्थ हो गया जी? कर्मधारय समासे उत्तर पदे, उत्तर पदे का भी अधिकार है इसमें, मैंने बताया था कि उत्तर पदे, तो कर्मधारये उत्तर पदे जातीय देशीय सब में उत्तर पदे आप जोड़ देंगे, तो कर्मधार माने कर्मधारय जातीय देशीयेषु उत्तर पदेषु, उत्तर पदेषु भाषित पुंसकात, भाषित पुंसकात उत्तरस्य उंग, उत्तर स्त्री का विशेषण है इसलिए उत्तरस्याः उंगवर्जितस्याः स्त्रियः कुम्भत भवति। समझ में आया जी अर्थ? फिर मैं बोल रहा हूं कि कर्मधारय जातीय देशीयेषु उत्तरपदेषु, मने कर्मधारय जातीय और देशीय, जातीय और देशीय प्रत्यय है, कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास उत्तर पद में रहते कर्म, या कर्मधारय समास में कर्मधारय, कर्मधारय मने कर्मधारय समासे उत्तर पदे, कर्मधारय समास में उत्तर पद रहते या उत्तर पद के परे रहते, उत्तर पद रहते, और जातीय और देशीय उत्तर पद में रहते, जातीय प्रत्यय और देशीय प्रत्यय ये दोनों उत्तर पद में होगा, तो भाषित पुंसक शब्द से उत्तर उंग रहित स्त्रीलिंग के स्थान में पुमलिंग के, पुमलिंग हो जाता है, स्त्रीलिंग के स्थान में पुमलिंग हो जाता है, कुंभद भाव हो जाता है। तो यहां पर देखो वतंडी और युवती है, तो यहां पर क्या है युवती, वतंडी चासो युवती च, तो युवती जो है वतंडी युवती कर्मधारय समास है, उस कर्मधारय समास में युवती ये उत्तर पद में है, तो कर्मधारय समास में उत्तर पदे, उत्तर पद के रहते, उत्तर पद रहते, तो समास में उत्तर पद पूर्व पद होता है, उत्तर पद के रहते क्या है यहां पर भाषित पुंसक शब्द से उत्तर उंग वर्जित स्त्री, तो यहां पर वतंड जो है भाषित पुंसक है शब्द है, क्योंकि वतंड वतंडत्व अर्थ को लेकर के, यहां पर वतंडत्व अर्थ को लेकर के वतंड शब्द का भी प्रयोग होता है, वतंडा का भी प्रयोग होता है, वतंडी का भी प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में वतंडी पुंलिंग में वतंड, तो वतंडत्व अर्थ को लेकर के ही, वतंडत्व सत्ता को लेकर के ही यहां पर वतंड पुंलिंग में प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग में वतंडी का प्रयोग होता है, तो वह जो अर्थ है वतंडत्व वो हो गया भाषित पुंसक, और उस भाषित पुंसक का प्रतिपादक जो वतंड शब्द है वह भी हो गया भाषित पुंसक प्रातिपदिक, और उस भाषित पुंसक जो वतंड शब्द है उससे उत्तर जो यहां पर गीन प्रत्यय है, वह गीन प्रत्यय स्त्री को तो कह रहा है परंतु उंग को नहीं कह रहा है, तो उंग वर्जित स्त्री लिंग है, मतलब उंग वर्जित स्त्री प्रत्यय है, तो उस उंग वर्जित स्त्री प्रत्यय को क्या होता है पुमलिंग के समान, पुमलिंग के समान व्यवहार हो जाता है, तो पुमलिंग में क्या है जी, पुमलिंग में वतंड ही रहता है, माने पुमलिंग में क्या होता है, पुमलिंग में वतंड का, वतंडी चासो युवती जो था तो वतंड शब्द है, तो वतंडी को यहां पर वतंडी जो है, तो वतंडी को यहां पर पुंबद जो भाव हुआ तो वतंडी को पुमलिंग के समान रूप प्राप्त हुआ, तो अब यहां पर स्थानांतर तम लगा रहा है कि वतंडी को पुमलिंग के समान रूप प्राप्त हुआ, तो पुमलिंग के समान जब रूप प्राप्त हुआ तो यहां पर जो है वतंडी का पुमलिंग क्या हुआ, वतंड, वतंडी का जो पुमलिंग हुआ वह वतंड है, तो वतंडी को वतंड शब्द भी पुंबद भाव मने हो सकता है, पर स्थानांतर तम जब लगाए तो अर्थ कृतांतर्य से, अर्थ जब कृतांतर्य से तो वतंडी किस अर्थ को बता रहा है, वतंडी गोत्रापत्य अर्थ को बता रहा है, वतंडी किस अर्थ को बता रहा है, वतंडी गोत्रापत्य अर्थ को बता रहा है, तो ऐसे ही वतंडी अपत्य अर्थ का बोधक है, तो पुंबत भाव भी जो होगा वह अपत्य अर्थ का बोध कराने वाला होगा, तो अपत्य अर्थ का बोध कराने वाला कौन है जी, वतंड शब्द से जब आपने अपत्य अर्थ में, अपत्य अर्थ में वतंडा च से जो यही प्रत्यय किए थे तो वतंड से यही अनुबंध लोप य चला गया, यह हुआ। अब वतंड और य इस स्थिति में, इस स्थिति में जब आप गोत्रापत्ति को पुरुष को कहेगा तो इस स्थिति में वतंड और य है, इस स्थिति में जो है तद्धित स्वचामादे तद्धित इतनित के परिणते अचो में आद्यच की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर तद्धित इत है यही, तो इसलिए वतंड में अचो में आद्यच व है उसको वा हो गया, आद्यच को वृद्धि हो गई, तो वातंड य ये हो गया। अब इस वातंड य इस स्थिति में यस्येति च वर्णांत वर्णांत भौसंज के परिणते, वर्णांत वर्णांत भौसंज के स्थान में लोप आदेश होता है इकार और तद्धित के परे रहते हैं। तो यहाँ पर जो है तद्धित यही है, उसके परे रहते अवर्णांत जो भौसंजक अंग है इवर्णांत और अवर्णांत, अवर्णांत उसके अंतिम जो अ है अल है उसके स्थान पर लोप हो गया, तो लोप हो गया, तो वातंड य मिला जी वातंड्य। तो पुमलिंग में, पुमलिंग में वातंड होता है और स्त्रीलिंग में वतंडी होता है। तो यहां पर जब वतंडी को पुंबद भाव कहा तो पुंबद भाव हमारे सामने दो है, पुमलिंग तो वतंड भी है और पुमलिंग जो वातंड भी है। पुमलिंग वतंड जो है वह मूल है और वातंड जो है वह अपत्यार्थ है, अपत्यार्थक है, वह अपत्यार्थक वतंड पिता हो गया और वातंड जो है, वातंड जो है वह पोता हो गया। तो वतंड जो है, वतंड पुमलिंग है, वातंड भी पुमलिंग है, तो वातंड पुमलिंग अपत्यार्थक है। तो वतंडी को जब पुमलिंग होगा तो यहां पर वतंड न होकर के अर्थकृतांतर से स्थानांतर तमह, अर्थकृतांतर से वतंडी गोत्रापत्य अर्थ को बता रहा है, आंग्रस गोत्रापत्य अर्थ को बता रहा है, इसीलिए पुमलिंग स्त्रीलिंग में। तो इसीलिए इससे मिलता जुलता जो गोत्रापत्य अर्थ पुमलिंग जो बताया, पुमलिंग को बताएगा वही लेंगे, तो वातंड जो है वह है पुमलिंग में, तो वह पुम्बत होगा, तो वातंड्य और युवती है सूला करके वातंड युवती ये बन गया। तो अपत्य अर्थ का बोधक वातंड शब्द आया न कि वतंड, तो वातंड हुआ फिर युवती होगा वातंड युवती। सभी को सिद्धि समझ में आ गया जी? वसुधा जी आप समझ गई? स्वाति जी आप? द्रोण जी? वासुदेवन जी? अनंत जी? मुझे एक बार फिर सुनना पड़ेगा सर जी। तो फिर सुनना पड़ेगा जी। अब देखियो एक बार फिर मैं बता ही देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि वतंड शब्द है। क्या शब्द है जी? वतंड। वतंड का जो पोता है, वतंड का जो तीसरी पीढ़ी है पोता इत्यादि जो है, तो गोत्रापत्य, गोत्रापत्य मतलब समझते हैं ना जी? जी। तीन तरीके का अपत्य होता है, एक होता है अनंतरापत्य, दूसरा होता है गोत्रापत्य, तीसरा है युवापत्य। तीन प्रकार के संतान होते हैं। संतान कितने प्रकार के होते हैं जी? तीन प्रकार के। अनंतरापति तो हुआ कि सीधे जो है पिता का जो पुत्र है, जैसे आप अपने पिता के पुत्र हैं, मैं अपने पिता का पुत्र हूं, मेरा पुत्र है आपकी पुत्री है, तो आपकी पुत्री जो है आपका अनंतरापति है। अनंत जी समझ में आ रहा है? जी। मेरा पुत्र मेरा अनंतरापति है, परंतु मेरे जो बाबा हैं, मैं पिताजी का अपना, मैं तो पिताजी का जो पुत्र हूं, मैं अपने पिताजी का, तो मैं तो अनंतरापत्य हुआ, परंतु हमारे जो बाबा जी हैं उनके भी तो हम संतान हैं, तो हम गोत्रापत्य हैं। हम क्या हैं जी? गोत्रापत्य हैं, गोत्र संतान हैं हम अपने बाबा के। तो ऐसे संडिल ऋषि के हम जो है गोत्र संतान, इसका बड़ा सांडिल्य गोत्र है, किसी का काश्यप होता, किसी का भरद्वाज होता, किसी का विश्वामित्र होता, इत्यादि इत्यादि। तो जो तीसरी पीढ़ी से, तो हम जो है गोत्रापत्य हो गए अपने बाबा के। तो एक तो दूसरा संतान होगा, तीसरा युवापत्य। जब पीढ़ी में तीन जिंदा रहता है तो चौथा जो संतान होता है उसको कहते हैं वापस, तीन का जिंदा माने जैसे बाबा मेरे, यदि सपोज दैट कि बाबा मेरे जिंदे हैं, पिताजी हमारे जिंदा हैं और मैं भी जिंदा हूं, तो हमारा जो बेटा हो जाएगा, तीन जब पीढ़ी पीछे जिंदा रहेगा तो चौथी पीढ़ी युवापति हो गया। समझ आ गया सभी को जी? तो तीन तरीके का संतान हो गया, अनंतरापत्य, गोत्रापत्य, युवापत्य। तो यहां पर वतंड शब्द से गोत्रापत्य जो पुमलिंग को कहेगा तो पुमलिंग होता है वातंड्य। क्या होता है जी? वातंड्य। वतंड शब्द से यही हुआ है, यही प्रत्यय का जो है वहां पर आदिश को संबंध से वृद्धि हो गई है, या स्थिति जैसे ड के अ का लोप हो गया तो वातंड्य बन गया। तो गोत्रापत्य पुमलिंग को कहेगा गोत्र संतान को, वतन के गोत्र के संतान को, तो वातंड्य है। और स्त्री को कहेगा वह वतंडी है। स्त्रीलिंग में वतंडी बनेगा गोत्रापत्य और पुमलिंग में बनेगा वातंड्य। तो यहां पर कह रहा है कि पुम्मत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, बोलते हैं कि स्त्री माने भाषित पुंसक स्त्री शब्द से उत्तर उंग वर्जित स्त्री लिंग जो है, स्त्रीलिंग जो है या स्त्री जो प्रत्यय है, अब उसको क्या होता है, पुम्बत हो जाता है। स्त्री प्रत्यय अब पुम्बत होता है, तो पुम्बत में जो है पुमलिंग तो वतंड भी है और पुमलिंग जो वातंड्य भी है, तो वातंड्य में जो यही जो है, यही के कारण ही वातंड्य हुआ है, तो वतंड से फिर यही ले आएंगे, अर्थात तो वहां पर वतंडी वह पुमलिंग में वतंड यही और फिर वही होकर वातंड्य बन गया, तो वह शब्द में लेना है। तो पुम्बत जब कहा है कर्मधारय समास में कि कर्मधारय समास में जातीय और देशीय प्रत्यय के परे रहते भी, उत्तर पद के परे रहते भी क्या है, पुम्बत हो, तो पुम्बत में हमारे सामने दो मौजूद है, एक वतंड भी मौजूद है और दूसरा वातंड भी मौजूद है। तो इन दोनों दोनों जो पुमलिंग है इसमें से कौन सा हो, वतंड पुमलिंग करें या वातंड करें, तो स्थान तम कहते हैं कि प्रसंगे सती सदृशम आदेश होते। तो प्रसंगे सती तो सदृशतम आदेश हो, तो यहाँ पर प्रसंग क्या है, प्रसंग वतंड का भी है पुमलिंग वो भी है और वातंड भी पुमलिंग है, दोनों का प्रसंग है। पर तो सबसे नजदीक क्या है वतंडी का, सबसे नजदीक वतंडी का वातंड्य है कि वतंड है, बोलिए अनंत जी। वतंडी के सबसे नजदीक शब्द वातंड्य है कि वतंड है? वतंड होना चाहिए सर। कैसे? वतंड के पोता वतंड के बेटा, बेटा का बेटा, तो वतंड के पोता हो गया वातंड्य और वातंड के पोती हो गई वतंडी। तो बताओ वतंडी के वातंडी हुआ, वातंडी वातंडी हुआ ना जी, जब पोती जी। पोता है तो पोता पोती अत्यंत नजदीक हो गया ना जी, जी जी भाई बहन हो गया ना जी। तो वतंड के पोता है वातंड और वतंड के पोती है वतंडी। तो अब इसमें पुमलिंग कहा है तो अब वतंडी का जो पुमलिंग होगा वह सबसे अत्यंत नजदीक होगा, वही होगा ना जी। तो वतंडी का पुमलिंग सबसे अत्यंत नजदीक कौन है, वातंड है कि वतंड है, बोलिए। वतंडी को, वतंडी के सबसे अधिक नजदीक कौन है, वातंड होगा ना जी। वतंड तो दूर हो गया ना, वतंड तो बाबा है जबकि ये पोता पोती अपने भाई बहन है आपस में, तो सबसे नजदीक कौन हो गया, सबसे नजदीक का रिश्ता क्या हो गया, यहाँ पर भाई बहन का हो ना जी एकदम साथ साथ। तो यहाँ पर वतंडी का पुमलिंग स्थानांतर तम से अर्थ को ध्यान में रख करके, क्योंकि भाई वतंडी अर्थ है गोत्रापत्य जो है स्त्री को कह रहा है, तो गोत्रापत्य पुरुष को जो कहेगा अर्थ को वही गोत्रापत्य ही अर्थ लिया जाएगा वो हो जाएगा। तो वतंडी के स्थान पर वातंड्य हो गया, पुम्बत हो गया और फिर वातंड्य युक्ति आकर सूला करके वातंड्य युक्ति ही ये बन गया। नहीं समझ में आया? जी आया। अब इस पर और आप विचारिएगा, तो वातन युवती बन गया। अब उसके आगे है, मैंने हमने आपको अभवताम और वातन युवती ये अर्थ कृतांतर का उदाहरण आपको समझा दिया। गुरुकुल वाले को समझ में आया कि नहीं जी? हाँ, अब गुण कृतांतर भाग याग त्याग, तो हमने सिद्धि कर ही दिया हुआ है। यहाँ पर भाग याग त्याग में जब भज धातु से आप घई प्रत्यय करते हैं, भज धातु से घई प्रत्यय करते हैं, या यज धातु से घई प्रत्यय करते हैं, या त्यज धातु से घई प्रत्यय करते हैं, तो यहाँ पर भज को ज को ग होता है, चजो को घृण्यतो से। गित और न्यत के प्रत्यय चकार और जकार के स्थान में कवर्ग होता है, ये पढ़ा दिया हुआ हूं। तो चकार जकार के स्थान में जो कवर्ग होता है, तो च और ज के सामने कवर्ग, तो क ख ग घ ङ पांच प्राप्त है, पांच प्राप्त है कि नहीं जी? तो यहां पर च और ज के सामने क्या हो, क हो कि ख हो कि ग हो कि घ हो, क्या हो, तो वहां पर कहते स्थान अंतरतम। इस जो प्रसंग होने पर अत्यंत जो सदृशतम होगा वह आदेश होगा। तो यहाँ चकार और जकार के स्थान पर जो है कबर की प्राप्ति हो, तो च और ज के अत्यंत नजदीक क्या है, तो स्थान कृतांतर से कहेंगे तो भाई च और ज का स्थान तालु है, कबर का स्थान कंठ है, इसलिए मिल ही नहीं रहा है, इसलिए स्थान कृतांतर का तो होगा ही नहीं, अर्थ कृतांतर तो बनेगा ही नहीं, च और ज का क्या अर्थ है उसके सब कबर। तो अब गुण कृतांतर है, गुण जो है गुण कृतांतर यहाँ पर क्या है, चकार और जकार के स्थान में होता है कवर्ग होता है, चकार और जकार के स्थान में कवर्ग होता है। तो च जो है, च का क्या गुण है जी, च का क्या गुण है, च जो है विवार श्वास अघोष और अल्प प्राण है, विवार श्वास अघोष और अल्प प्राण है। और जकार जो है संबार नाद घोष और अल्प प्राण है। अब क ख ग घ ङ में चवर के स्थान पर क्या होना चाहिए, चवर का जो, चवर का जो गुण जो है विवार श्वास अघोष है, तो इसमें जो क ख ग घ ङ में जो विवार श्वास अघोष और अल्प प्राण होगा वही होगा कि दूसरा होगा, बोलिए। तो यहां पर च विवार श्वास अघोष अल्प प्राण है, और क ख ग घ ङ में विवार श्वास अघोष और अल्प प्राण केवल क का है, इसलिए च के स्थान पर क होगा, गुण से मिला रहे। और जो है ज है, ज का है संवार नाद घोष और अल्प प्राण, तो संवार नाद घोष और अल्प प्राण जो है क ख ग घ ङ में वह ग और ङ का है, ग और ङ का है। तो यहां पर ज के स्थान में ग और ङ प्राप्त हुआ, परंतु इसमें भी आप गुण कृतांतर से और नजदीक करना है। ग का तो क्या है कि ज का संवार नाद घोष अल्प प्राण है, ज का संवार नाद घोष अल्प प्राण है, परंतु नकार जो है उसका संवार नाद घोष अल्प प्राण और अनुनासिक, अनुनासिक क्या हमेशा अधिक हो गुणा, आप लोगों ने वर्ण संख्या में पढ़ा है, तो वहां पर अनुनासिक एक अधिक हो गया। तो अब बताइए, एक है ङ है संवार नाद घोष अल्प प्राण और अनुनासिक, और जकार है संवार नाद घोष अल्प प्राण, तो जकार के स्थान में ग माने ग संवार नाद घोष अल्प प्राण है, और ङ जो है संवार नाद घोष अल्प प्राण अनुनासिक है, तो इस ज के अत्यंत नजदीक कौन है, ग है कि ङ है, ग ग है, इसलिए ज के स्थान पर ग हो गया। जो गुण के स्थान तो यहां पर लगाया, और गुण के तांतर से गुण की सदृशता से यहां पर ज को ग हो गया है, और भाग बन गया, भाज है, भाज हुआ, भाग बन गया। तो बन गया आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब जो है एक और चीज में भाई, सदृष्टा में जाने के लिए आप महा क्या बोलते हैं बाह्य प्रणय बाह्य क्या बोलते हैं वो बाह्य प्रयत्न ही धन्यवाद बाह्य प्रयत्न ही क्यों मिला रहे हैं आभ्यंतर प्रयत्न क्यों नहीं मिला रहे हैं आभ्यंतर प्रयत्न भी आप मिलाते हैं तो ज च और ज का जो आभ्यंतर प्रयत्न क्या है स्पृष्ट करना स्पर्शा स्पृष्ट करना स्पर्शा तो उस आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर तो च और ज का स्पृष्ट प्रयत्न है और कबर का भी स्पृष्ट प्रयत्न है तो उस च और ज के स्थान पर आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर तो पूरा हो गया आदेश सब हो जाएगा तो इसीलिए वो स्थानांतरतम जब कहते हैं तो उस गुण के आधार पर आभ्यंतर प्रयत्न रूपी गुण के आधार पर तो च और ज के स्थान पर क ख ग घ ङ पांचों वर्ण प्राप्त हुआ परंतु इसके साथ साथ बाह्य प्रयत्न मिलाएंगे तो बाह्य प्रयत्न में जो जो है च का स्थान है विवार श्वास अघोष अल्प प्राण तो उसके स्थान पर जो विवार श्वास अघोष अल्प प्राण होगा वही होगा तो च मान क जो है विवार श्वास अघोष अल्प प्राण है वह हो जाएगा च के स्थान पर और यहाँ पर जो है ज है वह संवारनाद घोष अल्प प्राण है और ऐसे ही संवारनाद घोष अल्प प्राण जो है ज का है न का जो है संवारनाद घोष अल्प प्राण और अनुनासिक विशेष इसलिए वो नहीं होगा तो भाग बन गया त्याग बन गया याग बन गया समझ गया जी गुण कृतांतर सभी को समझ में आया जी हाँ अब जो है एक रह गया वह क्या है जी प्रमाण कृतांतर्य क्या है प्रमाण कृतांतर्य तो प्रमाण कृतांतर में है अमुष्मय अमुभ्याम प्रमाण कृतांतर में अमुष्मय अमुभ्याम यह है तो यहां पर जो है अमुष्मय अमुभ्याम जो कहते हैं अदस शब्द है अदस शब्द है चतुर्थी विभक्ति में जो ये आ गया है और सर्वनाम में अस्मय से जो है अस्मय भी हो गया तो अदस्मय फिर अदसो से दादु दोमा अदस जो है अदस जो है पहले तदादी नाम से स को अ कर दीजिएगा अदस के तदादी नाम से माने अदस के आगे ङ ले आइए और फिर तदादी नाम जो है विभक्ति के प्रति तदादी अंगों को अकार आदेश होता है अब उनते से वहां पर तदादी जो है अदस उसको स को अ हो गया अद अ फिर जो है अतो गुणे से पर रूप कर दीजिए तो अद ङे है अब ङे को सर्वनाम स्मय से जो है अदंत सर्वनाम अंग से उत्तर जो है उनको स्मय हो गया तो उन्हीं को स्मय हो गया तो हो गया अदस्मय हो गया अदस्मय हो गया अब इस स्थिति में अदसो अदसो शेर दादु दोमह कहता कि असकरांत अदस्य तो अद असकरांत अदस्य सकरांत नहीं है तो असकरांत अदस्य उत्तर अदसो शेर दादु दोमह असकांत अदस शब्द के दकार से उत्तर अदसो से दात दादु दादु दो दात उ दकार से उत्तर उकार असकांत अदस के दकार से उत्तर उकार और दकार को मकार दकार को मकार ये होगा तो अब यहां पर ये है कि दकार को मकार कर दे तो अम हो गया और उसमें अम के आगे फिर द को अ है और उस अ को उ करना दकार से उत्तर जो उकार करना है तो दकार से उत्तर जो उकार करना है तो यहां पर उ कौन सा हो उ तो तीन है एक मात्रिक भी है द्विमात्रिक भी है त्रिमात्रिक भी है अदस से उत्तर जो है असकांत अदस से उत्तर दकार को असकांत अदस से उत्तर उकार दकार को मकार कहा तो असकांत अदस के दकार से उत्तर जो उकार कहा तो उकार हमारे सामने तीन है एक मात्रिक वाला भी उकार है, द्विमात्रिक वाला भी उकार है, त्रिमात्रिक वाला भी उकार है, उ उ उ ये तीनों है, तो इसमें से कौन सा हो ये प्रश्न हुआ। तो वहां पर कह रहे हैं स्थानांतरतम प्रसंग, स्थान प्रसंग होने पर अत्यंत सदृशम आदेश होता है। तो दकार सूत्र जो अकार है, अकार एक मात्रिक वाला है, न द्विमात्रिक वाला है न त्रिमात्रिक वाला है, एक मात्रिक प्रमाण है, एक मात्रा प्रमाण है अकार का, दो न दो मात्रा है न तीन मात्रा है, तो यहां पर एक मात्रा प्रमाण है अ का, तो अ के स्थान पर जो उ होगा वह एक मात्रा वाला ही होगा, दो मात्रा वाला तीन मात्रा वाला नहीं होगा, तो एक मात्रा वाला उ है, ह्रस्व उकार है, इसलिए अ को ह्रस्व उकार हो गया, हो गया अमूमयी है, स को स कर दीजिए आदेश प्रत्यय से, कमल सूत्र आदेश सकार प्रत्यय का सकार मूर्धन आदेश होता है, तो यहां पर आदेश का सकार उसको मूर्धन हो गया, तो अमूमयी ये बन गया, समझ गया जी। जी अच्छा जी, अब आगे ये अमुष्मय हुआ, अब ऐसा ही अमुभ्याम, क्या जी अमुभ्याम मतलब अमुष्मय की सिद्धि आप लोग समझ गए ना जी, परम नाम अस्मयी हमने आपको बता दिया होगा कि नहीं, दादो मकार बताया हूं कि नहीं पहले, नहीं बताया हूं तो फिर मुझे बताना होगा, अनंत जी बताया हूं, सर्वनाम इसमें इसमें दो है, सर्वनाम इसमें अनुसूत से दादू तोमा, ये नहीं बताया हूं तो इसको फिर बताऊंगा, आज तो अब नहीं बताऊंगा कल बताऊंगा, तो हमने बताया कि नहीं ये गुठवा से पूछता हूं, आप लोग को याद है जी हमने ये दो सूत्र सर्वनाम इसमें और अनुसूत दादू में पढ़ाया हूं आपको, अच्छा नहीं पढ़ाया जी, तो वो ठीक कर रहे, तो कल आपको मैंने सिद्धि तो कर दिया मुष्मय की, परंतु यहाँ पर अदसो से दादु दोमा का मैं अर्थ भी बता दिया था, परंतु अच्छी तरीके से कल अर्थ बताएंगे और फिर जो है तीन सूत्र का कल अर्थ बताऊंगा, अदसो से दादु दोमा सर्वनामना अस्मयी और अनुजी सवर्ण प्रत्यय, ये तीन सूत्र का अर्थ बताएंगे और फिर उसका रिपीट हो जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी और द्विबद्धम सुबद्धम भवती हो जाएगा, तो ये अमुभ्याम की सिद्धि भी जो है कल करेंगे, कोई प्रश्न हो तो पूछिए नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं, कोई प्रश्न है आप लोगों को तो मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति ही, सभी को सादर नमस्ते।